เหตุที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็คือความยินดีในลาภยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ายังมีความยินดียังแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมเมื่อไม่มีการทุ่มเทปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ผลของธรรมผลของการปฏิบัติธรรมก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ผลของธรรมนั้นเกิดที่การปฏิบัติถ้าการปฏิบัติไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยผลก็จะไม่เกิดดังนั้นผู้ที่ปรารถนาการบรรลุธรรมขั้นต่างๆการบรรลุมรรคผลนิพพานจำเป็นจะต้องพิจารณาความทุกข์ในการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรของลาภยศสรรเสริญสุขพิจารณาว่าเป็นของชั่วคราวที่จะไม่อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วก็ต้องมีวันเสียไปแล้วก็ให้พิจารณาร่างกายที่เราใช้เป็นผู้หาความสุขหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายก็จะต้องมีวันแก่ลงไปเรื่อยๆมีวันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีวันตายถ้าเราเห็นความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญเห็นความเสื่อมของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นความเสื่อมของร่างกายเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราก็จะได้หยุดแสวงหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้มาหาความสุขที่ได้จากการบรรลุธรรมขั้นต่างๆเพราะว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมเป็นความสุขที่อยู่กับเราอยู่กับใจของเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลาภยศสรรเสริญจะหมดไปตาหูจมูกลิ้นกายจะหมดไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปแต่ความสุขที่ได้จากการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้จะไม่จากเราไปอย่างแน่นอนจะอยู่กับเราไปตราบใดที่ใจของเรายังมีอยู่ซึ่งใจของเรานี้ก็ไม่มีวันดับไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ท่านไม่มีร่างกายเหมือนเราเท่านั้นเองท่านเลยไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายเหมือนกับที่พวกเราต้องมาทุกข์กันอยู่เพราะว่าท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะท่านไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านจึงไม่ต้องมีร่างกายส่วนพวกเรานี้ที่มีร่างกายกันอยู่นี้ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากได้ความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเราจึงต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีร่างกายต้องมาเกิด แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บและมาตายนี่คือปัญหาหรือผลที่จะเกิดสำหรับผู้ที่ยังมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาลาภยศสรรเสริญในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงต้องมีร่างกายการจะมีร่างกายก็ต้องมีการเกิดเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาทำขั้นต่างๆมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจำเป็นจะต้องพิจารณาเพื่อจะได้คลายความยินดีในลาภยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะได้มีเวลามาทุ่มเทให้กับการเจริญมรรคผลนิพพานด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการถือศีลของนักบวชเช่นศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าข้อศีลเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยประคับประคองใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้อยู่ในทํานองครองธรรมให้อยู่ในทางที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมขั้นต่างๆถ้าไม่มีศีลคอยประคับประคองใจก็จะทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางแทนที่จะไปบำเพ็ญจิตตภาวนาก็จะไปทะเลถลายกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูไปฟังไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งความจริงแล้วมันก็อยู่ที่ความยินดีของตนเองนั่นแหละแต่ก็มักจะอ้างคนอื่นเป็นเหตุอ้างว่าเขามาชวนถ้าไม่ไปก็จะเสียเพื่อนแต่ไม่เคยคิดว่าระหว่างเสียเพื่อนกับเสียการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้สิ่งไหนมีความสำคัญต่อกันเพื่อนนี้หาเมื่อไหร่ก็หาได้มีเป็นแสนเป็นล้านคนในโลกนี้อยากจะมีเพื่อนไม่ยากเย็นเลยให้เงินให้ทองให้ขนมเขากินหน่อยเขาก็มาเป็นเพื่อนกับเราแล้วแต่หามรรคหาผลหานิพพานนี้มันเป็นสิ่งที่หายากแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลก่อการกับการมีเพื่อนมีฝูงพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับการคบเพื่อนว่าถ้าเราไม่สามารถคบเพื่อนที่เขาจะดึงเราไปทางมรรคผลนิพพานได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอย่าไปมีเพื่อนดีกว่าถ้ามีเพื่อนที่ชอบชวนเราไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ขอให้รู้ไว้ว่าอันนี้แหละคือศัตรูในคราบของเพื่อนไม่ใช่เป็นเพื่อนเพราะว่าจะเป็นผู้ที่จะฉุดลากให้เราติดอยู่กับวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เป็นผู้ที่จะฉุดลากให้เราออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละเพื่อนของเราส่วนใหญ่มักจะเป็นศัตรูในคราบของเพื่อนโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเขาจะชวนเราไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเราเองก็มีความยินดีอยู่แล้วพอมีใครมาชวนไปในทางนี้ก็เลยมีข้ออ้างทันทีกลัวจะเสียเพื่อนยินดีที่จะเสียมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ถ้าได้มาแล้วมันจะเป็นของที่อยู่กับเราอย่างถาวร ต่เพื่อนที่เรากลัวจะเสียนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรในทางธรรมเลยมีแต่เป็นโทษในทางธรรมกันแทนที่จะพาให้เราชวนเราไปปลีกวิเวกไปภาวนาไปทำใจให้สงบไปทำใจให้ฉลาดกับชวนเราไปทำใจให้โง่ทำใจให้หลงคลั่งไคล้หลงไหลกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มีอยู่ในโลกนี้มานับตั้งแต่เรายังไม่เกิดและก็จะมีอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรกับจิตใจแต่มีโทษเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าลองได้ติดในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆจะไม่สามารถที่จะไปปลีกวิเวกไปเจริญทำขั้นต่างๆได้ดังนั้นต้องพยายามพิจารณาความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขอยู่เรื่อยๆพิจารณาความเสื่อมของร่างกายที่เราใช้ในการหาลาภยศสรรเสริญสุขและพิจารณาบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาจะต้องมีวันพัดพากจากกันจะต้องมีวันจบสิ้นความสัมพันธ์ที่เรามีกับบุคคลเหล่านี้เป็นความสำคัญความสัมพันธ์ชั่วคราวเท่านั้นเราจะยอมสละมรรคผลนิพพานเพื่อมารักษาน้ำใจของบุคคลเหล่านี้หรือโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติมีผู้นำทางคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่โอกาสที่เราจะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติสนิทมิตรสหายนี้เรามีอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีปู่ย่าตายายมีญาติสนิทมิตรสหายมีลูกมีหลานมีสามีภรรยากันอยู่เรื่อยๆตายจากชาตินี้ไปเดี๋ยวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีอย่างเดิมอีกงั้นเราจะไปกังวลกับบุคคลเหล่านี้ทำไมเราไม่คิดว่าถ้าเราตายไปเขาจะอยู่ได้หรือไม่เขาต้องมีเราหรือเขาถึงจะอยู่ได้ถ้าเกิดเราตายไปวันนี้แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้หรืออย่างไรถ้าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้หรือแล้วถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาจะทำยังไงเขาก็ต้องตายเขาไม่ตายวันนี้เขาก็ต้องตายวันพรุ่งนี้อยู่ดีผู้ที่ปฏิบัติธรรมจิตใจต้องกล้าหาญคิดให้มันทะลุปลุกโปร่งไปเลยทะลุให้มันเห็นความสำคัญของสิ่งที่เราหลงติดอยู่กับความสำคัญของสิ่งที่เราปรารถนาคือมรรคผลนิพพานว่าอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่ากันมีความสำคัญมากกว่ากันผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเห็นการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธิดาท่านไม่ให้ความสำคัญเท่ากับการบรรลุมรรคผลนิพพานท่านจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหลังจากที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านได้กลับมาทำประโยชน์ให้กับบรรดาบุคคลที่ท่านเกี่ยวข้องเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายบุตรธิดา กันอย่างมากมายอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ยอมเสียสละยอมตัดบุคคลต่างๆเพื่อที่จะได้เสด็จออกปฏิบัติธรรมทรงสละราชสมบัติสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสละความสละบุคคลที่ทรงเกี่ยวข้องด้วยพระราชบิดาพระราชมารดาเลี้ยงพระมเหสีพระราชโอรสพระญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทรงไปปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่6ปีด้วยกันจนในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จมาโปรดพระบิดาพระมารดาและพระญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆกันนี่แหละสิ่งที่เราจะทำให้กับบุคคลที่เรารักเรามีความผูกพันด้วยเราจะทำประโยชน์ได้ให้กับเขาได้อย่างแท้จริงแต่เราต้องจากเขาไปก่อนเราต้องไปบำเพ็ญเราต้องไปปฏิบัติก่อนพอเราบรรลุแล้วเราจะสามารถกลับมาสอนเขาได้บอกเขาได้และไม่มีใครเขาจะเชื่อมากกว่าเราเพราะเราเป็นคนที่เขารู้จักเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเขาจะเชื่อเรามากกว่าเชื่อผู้อื่นและเขาเห็นผลที่ได้จากการปฏิบัติของเราเป็นเครื่องยืนยันก็ทำให้เขานี้กล้าที่จะปฏิบัติตามที่เราสอนตามที่เราบอกเมื่อเขากล้าปฏิบัติเขาก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่แหละวิธีที่เราจะทำประโยชน์ให้กับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธิดาต้องทำแบบพระพุทธเจ้าถ้าทำแบบพวกเราก็เท่ากับกอดกันตายในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นเพราะโอกาสหน้าเวลาที่ได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้เมื่อเราอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนอยู่ในที่มืดเดินทางในที่มืดในเวลาค่ำคืนโดยไม่มีแสงสว่างเราจะไปรู้ทิศทางหรือไม่ว่าเรากำลังไปทิศทางไหนถ้าไม่มีแสงสว่างบอกทางเราก็จะวนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องคิดว่าการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นวิธีที่จะนำพาความสุขมาให้แก่จิตใจแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขเบื้องต้นแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์ในบั้นปลายความสุขเบื้องต้นหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เวลาที่ไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานนี่คืออุปสรรคหรือเหตุที่ทำให้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมกันได้เพราะว่ายังมีความผูกพันยังมีความยินดีอยู่กับความทุกข์นั่นเองความทุกข์ของลาภยศสรรเสริญสุขความทุกข์ของบุคคลต่างๆการอยู่กับบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆนั้นจะมีแต่ความทุกข์เพราะบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเราปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไปปฏิบัติธรรมเขาก็ต้องอยู่ไปตามสภาพของเขาเขาอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้เขาก็ไป มันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาที่คนเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันต้องจากกันอยู่ดีดีไม่ดีไม่มีเราเขาอาจจะต้องพึ่งตัวเขาเองและจะทำให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะทำได้ก็ได้แต่เมื่อเขาจนสอบเขาต้องพึ่งตัวเขาเองเขาก็อาจจะหันมาพึ่งธรรมะก็ได้เขาก็อาจจะมาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดเพื่อปล่อยวางลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแทนที่เขาจะทุกข์เขากลับจะไม่ทุกข์เขากลับจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่ามีเหตุบังคับให้เขาต้องปฏิบัติต้องพึ่งตนเองแต่ถ้ามีคนอื่นให้เขาเป็นที่พึ่งเขาก็จะไม่คิดพึ่งตนเองแล้วถ้าเกิดคนที่เขาพึ่งเกิดเป็นอะไรไปปัจจุบันทันด่วนเกิดคนที่เขาพึ่งกลับมาเป็นคนที่เขาต้องมาพึ่งเราจะทำอย่างไรกลับมาต้องมาพึ่งเขาเช่นคนที่คอยดูแลรักษาเรากลับมาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วทีนี้ใครจะพึ่งใครกันใครจะดูแลใครกันนี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาถ้าเราอยากจะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานอยากจะได้หลุดพ้นออกจากกองเวียนว่ายตายเกิดเราต้องคิดให้มันทะลุปลุกโผล่คิดให้มันถึงจุดสุดท้ายของชีวิตเลยว่าในที่สุดคนเราในที่สุดก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่การตายของแต่ละคนนั้นก็เป็นการตายเพียงครึ่งเดียวคือร่างกายนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตและเป็นส่วนที่ไม่สำคัญส่วนที่สำคัญนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็คือจิตใจจิตใจผู้ที่จะไปเกิดใหม่ต่อไปจิตใจที่จะไปดีหรือไปไม่ดีไปสูงหรือไปต่ำก็อยู่ที่การดำรงชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าอยู่แบบพึ่งตนเองก็จะไปดีถ้าอยู่แบบต้องพึ่งคนอื่นก็จะไปไม่ดีเพราะเวลาไม่มีที่พึ่งก็จะมีความวุ่นวายใจแต่ถ้ามีที่พึ่งในตนเองแล้วก็จะไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วก็จะมีที่พึ่งไปตลอดถ้าพึ่งคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเป็นอะไรไปก็พึ่งเขาไม่ได้ก็จะเดือดร้อนแต่พึ่งตนเองได้คนอื่นจะอยู่ให้พึ่งหรือไม่มีไม่ให้พึ่งก็ไม่เดือดร้อนเพราะสามารถพึ่งตนเองได้ดังนั้นผู้ที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วยเราก็ควรที่จะแนะนำให้เขารู้จักที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่ชวนให้เขามาทางนี้ปฏิบัติทางนี้กันแล้วเขาจะไม่ต้องพึ่งใครต่อไปแต่ถ้าเขาไม่ยอมมาก็เป็นปัญหาเป็นกรรมของเขาแล้วเขาจะมาให้เราคอยเป็นที่พึ่งของเขาได้อย่างไรในเมื่อตัวเราเองยังเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เลยเราจะไปพึ่งไปให้คนอื่นพึ่งเราได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราควรพิจารณาถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็จะได้ลดความสำคัญของผู้อื่นลงไปและให้ความสำคัญของมรรคผลนิพพานเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์เท่ากับมรรคผลนิพพานสิ่งต่างๆในโลกนี้บุคคลต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวอยู่กันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องพัดพากจากกันไปอยู่ดีต่างกันว่าจะไปช้าหรือไปเร็วเท่านั้นเองแต่ใจของเราก็จะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราติดไปกับเราที่พึ่งของพวกเราก็คือ การบรรลุธรรมขั้นต่างๆการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆนี้เองที่จะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงถ้าเรามัวไปพึ่งกันเองพึ่งคนเราพึ่งเขาเขาพึ่งเราแล้วพอตายไปก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหมดไปแต่ถ้าเรามาพึ่งมรรคผลนิพพานพึ่งการปฏิบัติธรรมเราจะมีที่พึ่งอย่างถาวรเวลาร่างกายของเราตายไปเราก็มีที่พึ่งไปกับเรามีมรรคผลนิพพานเป็นที่พึ่งเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีที่พึ่งกันท่านเมื่อท่านพึ่งมรรคผลนิพพานท่านไม่พึ่งคนนั้นคนนี้และหลังจากที่ท่านมีมรรคผลนิพพานเป็นที่พึ่งแล้วท่านก็เอามรรคผลนิพพานนี้มาแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้เป็นที่พึ่งของเขาต่อไปท่านจะไม่ทำตัวของท่านให้เป็นที่พึ่งเพราะตัวของท่านคือร่างกายของท่านก็ไม่จีรังถาวรในที่สุดก็ต้องตายไปอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่อยู่ได้ถึง80ปีก็ต้องจากพวกเราไปแต่การจากของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการจากของที่พึ่งที่พึ่งนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงฝากไว้ในพระธรรมคำสอนถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามได้เราก็จะสามารถมีที่พึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้ามีได้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายของพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ก่อนที่จะจากไปว่าธรรมวินัยที่เราตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาจะไม่ได้อยู่ปราศจากครูบาอาจารย์จะไม่ได้อยู่ปราศจากที่พึ่งเพราะคำสอนของเรานี้แหละจะเป็นที่พึ่งของพวกเธอถ้าพวกเธอน้อมนำเอามาปฏิบัติคำสอนนี้ก็จะทำให้พวกเธอได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงที่เราตถาคตได้พบมาก็คือมรรคผลนิพพานนี่เองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่มีความหลงที่จะไปผูกพันติดอยู่กับบุคคลต่างๆบุคคลต่างๆเขาไม่มีเราเขาก็ต้องหาที่พึ่งของเขาเองถ้าเขาหาธรรมถ้าเขาหาธรรมเขาก็จะได้ที่พึ่งที่แท้จริงถ้าเขาไปหาคนอื่นเขาก็จะได้ที่พึ่งชั่วคราวเวลาคนอื่นที่เขาหาที่หามาเป็นที่พึ่งเกิดเป็นอะไรไปเขาก็ต้องไปหาคนอื่นมาแทนต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะว่าที่พึ่งที่เขาหานั้นไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้เป็นที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่ถาวรนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทำทานรักษาศีลภาวนาถ้าเขาสนใจทำทานรักษาศีลภาวนาเขาก็จะไม่ต้องพึ่งเราเพราะเขาจะพึ่งตัวเขาเองได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเพื่อที่เราจะได้ติดสิ่งที่เราไปผูกพันด้วยไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพวกเราของเราเองมันก็เป็นที่พึ่งได้ชั่วคราวตอนนี้เราเอามาสร้างที่พึ่งที่ถาวรได้เราก็ควรที่จะรีบเอามาใช้สร้างที่พึ่งที่ถาวรนี้อย่ารอให้เวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใกล้จะตายเราค่อยมาสร้างที่พึ่งกันเพราะว่ามันจะไม่ทันการเสียแล้วเราต้องสร้างที่พึ่งไว้รองรับเวลาที่พึ่งเก่าหมดสภาพเราจะได้ย้ายที่ได้อย่างสบายเช่นถ้าเราไปซื้อบ้านใหม่เตรียมไว้สักหลังหนึ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเก่าไฟไหม้ไปน้ำท่วมเสียหายอยู่ไม่ได้เราก็ยังมีบ้านใหม่ที่เราจะย้ายเข้าไปอยู่ได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อบ้านใหม่เตรียมเอาไว้ พอเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเก่าเราจะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่พึ่งฉันใดร่างกายของเราก็เป็นบ้านที่เราพึ่งพาอาศัยอยู่แต่มันจะต้องมีวันชำรุดมีวันเสื่อมมีวันสิ้นสุดลงถ้าเราไม่สร้างที่พึ่งอันใหม่แล้วถ้าได้รับสร้างที่พึ่งที่ถาวรคือสร้างมรรคผลนิพพานเวลาร่างกายตายไปเราก็จะไม่มีที่พึ่งที่ถาวรเราก็ต้องไปพึ่งร่างกายอันใหม่อีกก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่พึ่งชั่วคราวเราให้มีกี่ร่างกายก็ตามมันก็ไม่มีวันที่จะเป็นที่พึ่งที่ถาวรได้ไม่มีวันที่จะให้ความสุขกับเราอย่างถาวรได้มีแต่จะให้ความทุกข์กับเราอย่างถาวรไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ปรารถนาความทุกข์ที่ถาวรความสุขที่ชั่วคราวเราปรารถนาความสุขที่ถาวรความทุกข์ที่ชั่วคราวเราก็ต้องมาทุกข์กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่เราปฏิบัติเราจะรู้สึกว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากแต่มันเป็นความทุกข์ยากลำบากชั่วคราวเพราะว่าพอเราได้บรรลุแล้วความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นก็จะหมดไปเราก็จะได้ความสุขที่ถาวรที่จะอยู่ไปกับเราไปตลอดที่จะทำให้เราไม่ต้องไปพึ่งร่างกายอันใหม่อีกต่อไปร่างกายนี้ตายไปเมื่อไหร่ก็หมดสภาพไปไม่หาร่างกายอันใหม่อีกแล้วเพราะมีที่พึ่งที่ดีกว่ามีที่พึ่งที่ถาวรที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายที่พึ่งที่เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่เองดังนั้นเราควรมาสร้างที่พึ่งที่ถาวรกันดีกว่าด้วยการดูพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านทำทานแบบไหนท่านก็ทำทานแบบพระอริยธรรมกันเนี่ยท่านมีเท่าไหร่ท่านก็สละไปหมดไม่ต้องการทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นที่พึ่งอีกต่อไปแล้วก็มาหันมาพึ่งในการรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมแทนการรักษาศีลนี้เป็นการสร้างที่พึ่งอันใหม่การภาวนาเป็นการสร้างที่พึ่งอันใหม่ถ้าทุ่มเทชีวิตจิตใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับรับรองได้ว่าไม่นานพระพุทธเจ้าใช้เวลาเพียง6ปีและหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบทางแล้วยิ่งง่ายใหญ่คนที่ไม่รู้จักทางนี้พอได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าบางคนก็สามารถสร้างที่พึ่งได้อย่างทันทีทันใดเลยพอฟังเทศน์ฟังธรรมจบลงจิตก็บรรลุถึงพระนิพพานเลยเพราะมีผู้ที่บอกทางแล้วแต่ถ้าไม่มีผู้ที่บอกทางเขาจะไม่มีวันที่จะสร้างที่พึ่งทางใจได้อย่างถาวรเลยต้องรอให้มีคนบอกทางก่อนต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะสามารถสร้างที่พึ่งที่ถาวรทางใจได้และสร้างได้อย่างรวดเร็วถ้ามีประสิทธิภาพถ้ามีความสามารถที่ได้สะสมไว้อยู่แล้วพอฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยผู้ที่บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้านี้จึงบรรลุได้เร็วกว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ต้องหาทางมีคนบอกทางส่วนพระพุทธเจ้านี้ต้องช้าหน่อยเพราะว่าไม่มีใครบอกทางต้องหาทางเองแล้วก็ต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถหาทางได้ด้วยตนเองถ้าเป็นคนอื่นนี้จะไม่มีทางที่จะหาทางนี้ได้ด้วยตนเองจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาบอกทางก่อนแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาบอกทางแล้วก็บรรลุธรรมกันได้อ อย่างรวดเร็วบางทีฟังธรรมปั๊บก็บรรลุเลยบางคนก็ใช้เวลา7 วันบ้างบางคนก็ใช้เวลา7 เดือนบางคนก็ใช้เวลา7 ปีเป็นอย่างมากบรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากมายกายกองในสมัยพระพุทธการเพราะมีคนบอกทางและคนที่ปฏิบัติก็มีความสนใจทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มร้อยสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองออกบวชออกรักษาศีลออกบำเพ็ญจิตตภาวนาปีกวิเวกอยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากลาภยศสรรเสริญห่างไกลจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตใจไม่สนใจกับการหาลาภยศสรรเสริญไม่สนใจกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสนใจแต่การหาธรรมขั้นต่างๆเมื่อมีความสนใจหาธรรมขั้นต่างๆและเมื่อมีแผนที่มีผู้บอกทางมันก็ง่ายปฏิบัติกันไม่นานไม่กี่ปีก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากนี่แหละคือความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาที่นานๆจะปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งผู้ใดได้มาเกิดทันพระพุทธศาสนาผู้นั้นถือว่ามีโชควาสนามากมีโอกาสที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในชีวิตนี้ในชาตินี้เลยถ้าทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาต่อให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจออกบวชกี่ครั้งกี่หนกี่ล้านครั้งก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้บอกทางนี่คือความมหัศจรรย์และความมหัศจรรย์ของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งนานๆครั้งจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเมื่อเราได้พบเพชรแล้วทำไมเราไม่รีบเอามาเป็นสมบัติของเราทำไมปล่อยให้อยู่ในดินรีบขุดเอากันขึ้นมาเอามาล้างเอามาซักเอามาซักฟอกเอามาเกลนัยเพื่อให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาใจของพวกเรานี้รอพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมาเกลนัยใจของเราให้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาให้กลายเป็นใจของพระอรหันต์ขึ้นมาใจของพวกเราใจของสัตว์โลกนี้เป็นอริยบุคคลได้ก็เพราะพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะจะไม่มีใครรู้จักวิธีเจรนายใจให้เป็นใจของพระอริยเจ้านั่นเองต้องมีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็อยู่ภายในคำสอนที่สอนอยู่เสมอว่าทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนานี่เองทำเพียง3 ข้อนี้ไม่รู้สึกมันจะยากเย็นไม่รู้สึกว่ามันจะลึกลับซับซ้อนแต่อย่างใดทานก็คือให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปพึ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ศีลก็ให้รักษาไว้เพื่อที่จะได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางเพื่อที่จะได้ไปปีกวิเวกเพื่อที่จะได้ไปภาวนาเวลาภาวนาก็ควบคุมใจให้สงบอย่าปล่อยให้คิดปรุงแต่งให้ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตสตินี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันการบริกรรมพุทโธก็เป็นสติแบบหนึ่งการเฝ้าดูการกระทำของร่างกายในทุกิริยาบถก็เป็นสติอีกแบบหนึ่งการสวดมนต์ก็เป็นสติอีกแบบหนึ่งการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นสติอีกแบบหนึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งเพื่อจะได้ทำใจให้สงบพอใจไม่คิดปรุงแต่งแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายใจก็จะเห็นโทษของความอยากเพราะว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะเห็นว่าใจนี่ร้อนขึ้นมาทันทีทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาไม่มีความอยากใจนี้เย็นสบายใจก็จะเห็นอริยสัจ เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากแล้วถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากให้ได้การจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นยาพิษมันไม่ใช่เป็นขนมถ้าเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้เป็นยาพิษไม่ใช่เป็นขนมก็จะไม่อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้เช่นลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนยาพิษได้มาแล้วจะต้องทุกข์ทรมานใจไม่ใช่จะสุขเพราะว่ามันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังเวลาได้มาก็ดีอกดีใจเวลามันเปลี่ยนไปก็เสียอกเสียใจเวลาได้คนที่เรารักเราชอบอยู่ด้วยกันก็ดีใจพอเขาเปลี่ยนไปแทนที่เขาจะดีกับเราเขากลับร้ายกับเราความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปนี่เราต้องเห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนี่คือการมีปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากและสิ่งที่ใจอยากนั้นเป็นทุกข์ก็อย่าไปอยากมันเสียพอไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะหายไปความทุกข์หายไปก็จะมีแต่ความสุขความสงบที่เกิดจากความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะอยู่กับใจไปอย่างถาวรนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้เองตรัสรู้ตรงอริยสัจสี่ตรัสรู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากและการจะละความอยากได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์นั่นเองถ้าเห็นแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรความทุกข์ก็จะหายไปความทุกข์หายไปก็จะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นบรมังสุขขังบรมสุขที่จะอยู่กับใจไปอย่างถาวรไม่ว่าร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ว่าจะมีลาภยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่ก็ตามไม่เป็นปัญหามีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันหมดไปหมดสิ้นไปก็เลยไม่ให้ความสำคัญกับมันให้ความสำคัญอยู่ที่การหยุดความอยากด้วยการเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราอย่างถาวรมันจะต้องมีวันจากเราไปมีวันสิ้นสุดลงเวลาไม่มีเขาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แหละคือวิธีการที่เราจะสามารถตัดความหลงที่หลอกให้เราไปยินดีกับลาภยศสรรเสริญไปยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาทุ่มเทให้กับการทำทานมารักษาศีลและมาภาวนาถ้าเราได้ทำทานได้รักษาศีลและภาวนาอย่างเต็มที่แล้วทำขั้นต่างๆจะต้องเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการเห็นโทษของลาภยศสรรเสริญสุขนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่หมดช่วงนี้ไปแล้วคือปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามดังนั้นถ้าใครอยากจะถามสงสัยในธรรมอันใดก็ขอเชิญถามได้ขอเชิญมาพูดผ่านทางไมโครโฟน คำถามจากทางบ้านจากคุณอาชิระอาชิรยานั่งสมาธิแล้วมันมีอาการแน่นตรงบริเวณหัวคิ้วแน่นในโพรงจมูกลูกตาสองข้างเกร็งปวดไปหมดแน่นไปหมดสักพักก็ปวดทั้งหัวเลยแต่จิตมีความตั้งมั่นมีสมาธิสงบดูความปวดความแน่นนั้นยังอยู่แต่บางทีก็แอบหงุดหงิดมันอยากให้มันหายรำคาญมันก็พยายามไม่เพ่งหายใจสบายๆรู้ดูมันไปแล้วแต่มันก็แน่นอีกเป็นแบบนี้ตอนนั่งสมาธิหรือตอนนั่งเฉยๆแล้วมันจะแน่นเกร็งทันทีแต่ตอนเดินหรือทำอะไรในชีวิตประจำวันก็เบาๆไม่ค่อยแน่นเรียนถามว่าที่ทำอยู่ถูกต้องไหมครับ ถ้าเราสามารถนั่งได้โดยที่ไม่ไปมีปัญหากับสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็ใช้ได้แต่ถ้าเรานั่งแล้วไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นไม่ทราบว่าเวลานั่งนั้นใช้อะไรอยู่ถ้าใช้การเพ่งการดูลมแล้วเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาก็อย่าเพิ่งไปดูลมให้มาใช้คำบริกรรมพุทโธไปก่อนหรือถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธก็เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปให้ใจสบายก่อนแล้วค่อยมาพุทโธหรือค่อยมาดูลมหายใจเข้าออกเพราะว่าธรรมชาติของจิตที่เคยคิดเคยปรุงเคยทำอะไรตามอิสระพอมาถูกบังคับให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับการบริกรรมพุทโธอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านด้วยการสร้างความรู้สึกแน่นตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าให้นั่งทำอะไรตามใจชอบนี้จะไม่เป็นให้นั่งดูหนังดูละครนี้จะไม่เป็นนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนนี้จะไม่เป็นแต่พอมาให้นั่งพุทโธพุทโธแป๊บเดียวเป็นไปหมดเลยงั้นถ้ายังไม่มีสติพอที่จะหยุดปฏิกิริยาของใจได้ก็ต้องหาอย่างอื่นแทนไปก่อนเช่นการสวดมนต์สวดในใจไปในขณะที่เรานั่งสมาธินี่แหละไม่ต้องลืมตาไม่ต้องพนมมือหรือว่าจะฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้บางคนยังนั่งเองไม่ได้ก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปฟังไปแล้วใจก็จะเบาจะเย็นลงพอรู้สึกว่าสบายก็ลองปิดเทศแล้วก็ลองเพ่งดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปก็อาจจะไม่มีอาการต่อต้านต่างๆเกิดขึ้นมา คำถามจากคุณอามวาทิตดาวน์โหลดธรรมะ YouTube ที่ผู้เทศแจกฟรีปกติเว็บนี้จะให้ดูผ่านเน็ตถ้าโหลดมาแล้วต้องลบหรือไม่ถ้าฟังต่อจะถือว่าขโมยหรือไม่จะเป็นบาปอทินาทานหรือไม่ครับ สำหรับธรรมะที่แสดงไว้นี้ที่ใส่ไปในอินเทอร์เน็ตนี้เราไม่มีสงวนลิขสิทธิ์เนี่ยคือเป็นธรรมทานแจกฟรีแต่คนอื่นเขาจะมาคิดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนี่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้เช่นถ้าเขาจะอ้างว่าเขาต้องเสียค่าเผยแผ่ถ้าไปเอาจากเว็บไซต์ของเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องจ่ายเขาไปแต่ถ้าเขาไม่มี ค่าใช้จ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไร คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งทำไมเราถึงมีอารมณ์กับการกระทำหรือคำพูดของแต่ละบุคคลที่ติดต่อพูดคุยด้วยไม่เท่ากันกับบางคนคำพูดคล้ายๆกันกับไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนกลับมีอารมณ์ขุ่นเคืองทั้งที่เขาก็พูดเหมือนกับคนแรกที่พูดแล้วทำให้เราไม่มีอารมณ์แต่กับคนนี้ทำไมเราถึงรู้สึกไม่ดีเวลาพูดคุยด้วยคะ เพราะเราให้น้ำหนักกับคนแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันบางคนเราก็ให้น้ำหนักมากหวังมากบางคนเราก็หวังน้อยถ้าเวลาเราหวังมากแล้วเขาไปพูดในสิ่งที่ทำให้เราผิดหวังเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเราหวังน้อยเขาพูดในสิ่งที่เราผิดหวังเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์เหมือนกับคนที่เราหวังมากดังนั้นมันอยู่ที่อุปทานของเราต่อบุคคลต่างๆคนไหนที่เรารักมากเรารักมักจะเสียใจมากคนที่เราไม่รักนี่เรามักจะไม่เสียใจดังนั้นถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปรักใคร ข้อที่สองเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธไม่พอใจกับการที่ถูกล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวเราจะระงับอาการนี้ได้อย่างไรหรือมีวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดอยากเป็นแบบปฏิพีที่หลวงพ่อสอนว่าใครทำอะไรก็ได้จะเหยียบย่ำจะยังไงก็ไม่อารมณ์แต่หนูเป็นเหมือนแผ่นดินที่จะคอยไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาค่ะ ก็ต้องพยายามแก้มันไปเพราะว่าเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามเราได้วิธีเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ให้ภาวนาไปบริกรรมพุทโธไปนับหนึ่งสองสามไปก็ได้นับไปจนกว่าใจจะสงบอย่าไปส่งใจเราไปคิดถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่ทำให้ใจเราวุ่นวายเราต้องถือหลักว่าเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ดังนั้นอย่าไปพยายามห้ามเขาอย่าไปตอบโต้เขาอย่าไปพูดอะไรกับเขาถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่าไปพูดเรากลับมาทำใจของเราดีกว่าว่าเราอยู่ในโลกนี้เราก็จะต้องเจอสิ่งต่างๆสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เสมอเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ต้องหัดทำใจถ้าเราทำใจได้สิ่งที่ไม่ชอบจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนใจ ข้อที่สามหนูอยากเป็นคนที่มีเมตตากับทุกคนได้เท่าๆกันแต่ทำไมกลับบางคนหนูรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจเขาเลยทั้งที่ในใจก็อยากเมตตาอยากไม่ถือสากับคำพูดหรือการกระทำของเขาแต่ก็ได้เข้าใกล้ได้เจอเขาได้พูดคุยก็มีอารมณ์ทุกครั้งหนูจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีคะถึงได้ชื่อว่าเป็นคนมีเมตตา ก็เราต้องมองในส่วนที่เหมือนกันทุกคนทุกคนนี่มีส่วนเหมือนกันตรงไหนก็มีส่วนเหมือนกันตรงที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเจอความทุกข์ด้วยกันทุกคนถ้าเรามองตรงส่วนนี้เราก็จะมีความเมตตากับเขาได้แต่ถ้าเราไปมองเห็นส่วนต่างที่บางคนก็มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์น้อยกว่ามีสิ่งนั้นมากกว่ามีสิ่งนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเราเห็นไปเห็นส่วนต่างก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะให้ความเมตตาเท่าเทียมกันได้ดังนั้นเราต้องมองส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่เป็นความมีน้ำหนักมากที่สุดก็คือทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องเจอกับความทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายเราไม่จำเป็นจะต้องไปเพิ่มความทุกข์ให้กับเขาเพราะความทุกข์ที่เขาจะต้องแบกนี้มันมากกว่าอยู่แล้วไปให้ความทุกข์กับเขาเพิ่มขึ้นก็ไม่มากมายก่ายกองแต่กลับจะทำให้เขากลับมาให้ความทุกข์กับเราอีกถ้าเราให้ทุกข์กับเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาให้ทุกข์กับเราถ้าเรายังไม่สามารถให้ความเมตตาได้ก็ให้ใช้อุเบกขาไปก่อนคือปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเขาจะดีเขาจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาตอนนี้เรายังให้ความเมตตาไม่ได้ก็อย่าไปทำร้ายเขาก็แล้วกัน ทำใจเฉยๆปล่อยเขาไปเขาจะร้ายก็เรื่องของเขาเขาจะดีก็เรื่องของเขาไป คำถามจากคุณชนนิพา เมื่อนั่งสมาธิได้สักระยะหนึ่งจิตสงบแล้วเกิดอาการแขนสั่นๆๆจึงไม่ได้สนใจปล่อยให้แขนสั่นไปเรื่อยๆสักครู่แขนหยุดสั่นและแขนสั่นอีกสลับกันจะแก้ไขอย่างไรคะ ก็ต้องเจริญสติแสดงว่าสติเราไม่มีเวลานั่งไปแล้วพอสติไม่มีจิตมันก็จะแสดงอาการแปลกๆให้ปรากฏให้เห็นได้เราต้องพยายามดึงสติกลับมาถ้าเราพุทโธก็ต้องกลับมาพุทโธต่ออย่าหยุดพุทโธถ้าหยุดพุทโธแล้วไปดูอาการต่างๆมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นได ้คำถามจากคุณธีรพัฒน์วิธีละสักกายทิฏฐิจำเป็นต้องทรมานตนหรือไม่คะ ไม่ต้องทรมานหรอกแต่มันต้องเจอความจริงของร่างกายคือร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราแต่ร่างกายนี้มันจะต้องเจ็บต้องตายนี่เราจะทำไงเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายได้เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายเพราะถ้าเราปล่อยไม่ได้เราจะเกิดความทุกข์ทรมานใจเพราะเราอยากจะให้ความเจ็บหายไปเราจะอยากไม่ตายงั้นวิธีเราก็ต้องหาวิธีที่จะมาซ้อมใจของเราไว้ก่อนวิธีซ้อมกับความเจ็บก็คือเราก็ต้องนั่งไปจนกว่ามันจะเจ็บเจ็บแล้วเราก็ต้องหัดทำใจให้อยู่กับมันว่าความเจ็บนี้เราไปหยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้คราวนี้เราอาจจะห้ามมันได้ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถแต่เวลามันเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาอย่างนี้มันห้ามไม่ได้ต้องอยู่กับมันถ้าเราเคยฝึกอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอย่างนี้จะเรียกว่าทรมานหรือไม่ทรมานก็ไม่รู้แต่มันเป็นข้อสอบหรือว่าเป็นการบ้านที่เราจะต้องทำกันเพราะว่าต่อไปร่างกายของเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมียามีหมอขนาดไหนก็จะไม่สามารถที่จะรักษามันได้เช่นเดียวกับความตายมันจะต้องมาอย่างแน่นอนเราก็อาจจะต้องพาร่างกายไปหาที่มันเสี่ยงกับความเป็นความตายดูเช่นไปอยู่ในป่าช้าอยู่ในป่าในเขาที่มีสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆแล้วลองดูซิว่าเราพร้อมที่จะให้ร่างกายนี้ตายไปหรือไม่ถ้าเราไม่พร้อมเราก็จะทุกข์ถ้าเราพร้อมเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือการละสักกายทิฏฐิคือเราต้องพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราสักวันหนึ่งมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจากเราไปเราจะปล่อยให้มันแก่เจ็บตายไปต่อหน้าต่อตาเราได้หรือเปล่าถ้าเราปล่อยได้เราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็จะทุกข์กับมัน คำถามจากคุณสุขเล็กๆที่ปลายเขาข้อแรกได้มีโอกาสดูภาพยนตร์ดูละครรู้สึกว่าตัวเองติดใจในรูปกายหน้าตาของดารานักแสดงมากๆพอจะพยายามพิจารณาทางอสุภะก็จะช่วยได้แค่วาระหนึ่งเท่านั้นแล้วความพอใจยินดีเหล่านั้นก็จะเข้ามาใหม่เหมือนเดิมกราบขออุบายวิธีในการช่วยขัดเกลาสิ่งเหล่านี้หน่อยครับหากยังต้องดำเนินตามวิถีชีวิตแบบคฤหัสถ์มีการดูหนังฟังเพลงเที่ยวเตร่เฮฮาทั่วไปอยู่ยังต้องพบเจอกับคนหน้าตาดีในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ครับ ก็พยายามพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆให้มันติดตาติดใจเวลาเห็นหน้าตาคนดีๆก็จะได้เห็นส่วนที่ไม่ดีของเขาด้วยถ้าเราไม่ดูอยู่เรื่อยๆพอเห็นหน้าตาดีๆเราก็จะลืมและเราก็จะเกิดอารมณ์ข้างใครหลงไหลไปแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาภาพที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่เรื่อยๆอย่าหยุดหยุดเวลาไม่ต้องคิดเรื่องใดให้นึกถึงอสุภะไปเรื่อยๆจนมันจำได้เหมือนกับการหัดท่องสูตรคูณหัดท่องไปเรื่อยๆจนจำได้เลยหัดท่องกอไก่ขอไข่ ถึงหอนกฮูกถ้าเราหัดท่องอยู่เรื่อยๆหัดท่องอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่ลืมกอไก่ขอไข่ฉันใดถ้าเราหมั่นพิจารณาระลึกถึงภาพที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาเราเห็นภาพที่สวยงามเราก็จะสามารถดึงภาพที่ไม่สวยงามที่อยู่ในใจของเรานี้ขึ้นมาลบล้างกับภาพที่สวยงามได้ที่เราไม่มีก็เพราะว่าเราไม่ขยันพิจารณากันไม่ขยันจดจำกันเห็นปั๊บแล้วเดี๋ยวก็ลืมพอไปเห็นภาพสวยงามก็นึกไม่ถึงภาพที่ไม่สวยงามนึกยังไงก็ไม่มาก็เพราะว่าเราไม่พิจารณาให้มันฝังอยู่ในใจของเราอยู่ในจิตสำนึกของเราดังนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากที่จะกำจัดกามราคะให้หมดไปจากใจ ข้อที่สองในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าคนเรานี้มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเกิดมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่หากมองไปในทางวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่ามนุษย์ได้ก่อกำเนิดบนโลกนี้มาเพียง 200,000 ปีที่ผ่านมาขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายสิ่งที่กระผมยังสงสัยในส่วนที่มีความขัดแย้งกันตรงนี้หน่อยครับ คือเรื่องของนักวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นเหมือนเรื่องของคนตาบอดส่วนเรื่องของพระพุทธศาสนานี่มันก็เป็นเรื่องของคนตาดีก็เราก็ต้องเลือกว่าเราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดถ้าเราเชื่อคนตาบอดก็เชื่อนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราเชื่อคนตาดีเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า คำถามจากคุณสุขุมข้อแรกหากพวกหนุ่มสาวที่ชิงสุกก่อนหามเขาผิดศีล5ไหมครับ ตามธรรมเนียมของชาวพุทธเราก็คือการที่จะร่วมหลับนอนกับใครนี้ต้องทำให้ถูกประเพณีประเพณีก็คือต้องมีการสู่ขอได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายถึงจะสามารถร่วมหลับนอนกันได้ถ้าไม่ได้รับการรับรู้ของบิดามารดาของสังคมก็จะถือว่าผิดประเวณี ข้อที่สองเวลานั่งสมาธิบางท่านก็ให้ดูลมหายใจบางท่านก็ดูอาการของร่างกายบางท่านก็ให้บริกรรมแต่ทั้งหมดก็เหมือนให้ดูกายของเราเป็นหลักทั้งนั้นทำไมถึงดูสิ่งรอบตัวที่ไม่ใช่กายไม่ได้หรือครับ เพราะว่าของบางอย่างเราดูแล้วมันจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเช่นดูภาพสวยงามๆมันก็เกิดอารมณ์ดูธนบัตรมันก็เกิดอารมณ์อยากได้ดูหุ้นนี่มันก็จะมีอาการวุ่นวายหุ้นขึ้นก็ดีใจหุ้นตกก็เสียใจนั้นดูของบางอย่างนี่ไม่ควรจะดูเพราะถ้าดูแล้วทำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็ไม่ควรดูควรดูในรูปในสิ่งที่ทำให้กิเลสตัณหาดับไป ข้อที่สามผมเห็นคนถวายอาหารพระพุทธรูปที่บ้านเขาถวายเพื่อบูชาพระพุทธนะครับอาหารที่ถวายแล้วนำมากินมันเป็นบาปไหมครับ ไม่บาปหรอกอาหารก็ไม่ได้เป็นของพระพุทธพระพุทธรูปก็กินไม่ได้เป็นความเชื่อเท่านั้นเองแล้วเป็นการกระทำที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นเหมือนเล่นลิเกเอาอาหารไปตั้งไว้เสร็จแล้วก็เอามากินเองเอาไปตั้งให้ทำไมก็กินมันสดๆร้อนๆเลยไม่ดีกว่าเลยพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านี้ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาถ้าจะบูชาด้วยเครื่องสักการะก็ให้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่อาหารนี้มันไม่เป็นสิ่งที่ควรสมควรกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่การบูชาที่แท้จริงต้องเกิดต้องอยู่ที่การปฏิบัติบูชาไม่มีธูปเทียนไม่มีดอกไม้ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วและเป็นบูชาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราบูชากัน คำถามจากน้องม่านหมอกอายุ8ขวบ หนูรู้ตัวเองว่าเป็นคนใจร้อนโมโหหงุดหงิดง่ายพยายามแก้ไขแต่รู้สึกว่ามันยากมากไม่เคยแก้ไขได้สักที กว่าจะรู้ตัวก็โมโหไปแล้วปรารถนาจะเป็นคนดีใจเย็นแต่ทำยากมากเลยค่ะแบบนี้ต้องทำอย่างไรถึงจะขะหายขี้โมโหและใจเย็นลงคะ ก็ต้องฝึกท่องพุทโธไปเรื่อยๆท่องตั้งแต่ยังไม่โกรธท่องในขณะที่ใจเย็นๆนะท่องไปฝึกไปเรื่อยๆพอเวลาเกิดความโกรธใจร้อนขึ้นมาก็ให้ท่องพอท่องพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเย็นลงมาเองต้องพยายามฝึกให้มันเป็นนิสัยเหมือนกับเราหัดพิมพ์ดีดถ้าเราหัดพิมพ์ดีดอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะพิมพ์ได้ง่ายและรวดเร็วถ้าเรายังไม่ได้หัดในเวลาจะมาพิมพ์มันก็จะต้องจิ้มทีละตัวฉันใดการฝึกบริกรรมพุทโธนี้ก็เป็นการฝึกทำใจให้ว่างให้เย็นให้สบายเราควรที่จะฝึกทำไปเรื่อยๆจนให้มันเกิดความชำนาญเพราะว่าเวลาที่ใจเราร้อนเราก็จะสามารถใช้การบริกรรมพุทโธนี้มาทำให้ใจของเราเย็นได ้คำถามจากคุณนิสสิดิฉันจุดธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์บางวันก็จุดบางวันก็ไม่จุดเป็นอะไรไหมคะและจุดธูป9ดอกได้ไหมคะ ก็อย่างที่ได้ตอบปัญหาไปเมื่อกี้นี้แล้วว่าการบูชาด้วยสิ่งสักการะนี้ไม่สำคัญเท่ากับการปฏิบัติบูชาถ้าจุดธูปเทียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติสู้ปฏิบัติแล้วไม่ได้จุดธูปเทียนยังขอให้ถือการปฏิบัติบูชาเป็นหลัก คำถามจากคุณสิริราชาพรการสร้างองค์พระประธานถวายเข้าโบสถ์แล้วทางเจ้าภาพได้ทำการจารึกชื่อผู้ร่วมบุญไว้ที่ฐานองค์พระประธานแล้วเวลาคฤหัสถ์เข้ามากราบไหว้บูชาสักการะองค์พระก็กราบรายชื่อผู้สร้างไปด้วยสมควรจะจารึกชื่อลงไปหรือไม่คะ เวลาเขากราบก็ไม่ได้เป็นดูว่าชื่อใครหรอกเขากราบพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าการที่เขาใส่ชื่อลงไปก็เพราะว่าเขายังมีความยึดติดในบุญที่เขาทำอยู่เขากลัวว่าถ้าไม่มีบุญติดอยู่กับพระพุทธรูปแล้วเขาจะไม่ได้บุญก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไรอยากจะติดก็ติดไปแต่ไม่ติดก็ได้บุญเท่ากันดีไม่ติดกับจะได้บุญมากกว่าเพราะว่าเราไม่ไปมีความยึดติดกับสิ่งที่เราทำทำบุญแล้วเราต้องปล่อยให้ของใครไปแล้วเราต้องปล่อยของที่เราให้เขานี่ไม่ได้เป็นของของเราแล้วเป็นของคนที่เขารับไปแล้วเขาจะไปใส่ชื่อคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขา คำถามจากคุณธรรมดาขณะภาวนาระยะหลังมานี้มักได้รู้และได้ยินการเต้นการสั่นสะเทือนของการทำงานของหัวใจทุกครั้งความละเอียดแต่ละครั้งต่างๆกันไปเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆเมื่อเกิดขึ้นก็รู้และกลับไปรู้ลมหายใจต่อไปมีประโยชน์กับการภาวนาหรือไม่อย่างไรครับ การเห็นหัวใจเต้นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรให้ดูใจที่ให้ดูว่ากิเลสในใจเราเกิดหรือไม่เกิดจะดีกว่าถ้าเห็นมันเกิดแล้วเรารู้จักวิธีดับมันได้ก็ยิ่งจะดีใหญ่ก็เป้าหมายของการปฏิบัตินี้ไม่ต้องการเห็นหัวใจตับไตไส้พุงเต้นหรือทำงานต้องการเห็นการทำงานของกิเลสตัณหาและต้องการเห็นวิธีที่จะระงับดับกิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจ คำถามจากคุณโพสเอกฟอพรอยหนูอายุ22ปีกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมีใจมุ่งมั่นอยากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรลุธรรมสูงสุดแต่ต้องดูแลทดแทนพระคุณพ่อแม่และท่านไม่ยอมให้บวชตลอดชีวิตหนูควรทำอย่างไรดีคะ ก็หนูต้องตอบปัญหาคำถามนี้ด้วยตัวเองหรือฟังเทศที่ได้เทศให้ฟังในวันนี้แล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่จะช่วยตัดสินใจให้ได ้คำถามจากคุณพีรพงศ์ข้อแรกเรื่องทานเมื่อก่อนนี้ให้ทานก็มักจะหวังผลในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างตอนนี้มารู้ว่าการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตจะมีผลมากมีอานิสงส์มากอยากทราบว่าปรุงแต่งจิตนี้หมายถึงการสละเพื่อลดความตระหนี่หรือหมายถึงอะไรครับ ก็การสละนี่ก็เพื่อที่เราจะได้เลิกพึ่งเงินทองเข้าของต่างๆเพื่อที่เราจะได้มาพึ่งการปฏิบัติธรรมแทนนั่นเองเป้าหมายของการทำทานที่แท้จริงอยู่ตรงนั้น ข้อที่สองรู้อย่างนี้แล้วเมื่อให้ทานจึงคิดว่าเพื่อปรุงแต่งจิตของฉันแต่เหตุที่คิดว่าเพื่อปรุงแต่งจิตก็เพราะหวังจะได้อานิสงส์มากแบบนี้ก็เท่ากับว่าให้ทานเพราะหวังผลอยู่ดีใช่หรือไม่ครับ ก็ทำอะไรก็ต้องหวังผลทั้งนั้นไม่มีใครทำแล้วไม่หวังผลเพียงแต่ว่าผลที่ควรจะหวังนั้นมันเป็นผลอันใดทำทานแล้วหวังให้คนอื่นเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเราก็อาจจะผิดหวังได้เพราะทำแล้วเขาอาจจะไม่ทำให้เราก็ได้งั้นผลแบบนั้นเราไม่ต้องการการทำทานก็เพื่อละความตณีละความโลภละการพึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เพื่อที่เราจะได้มาพึ่งทำแทน ข้อที่สามธรรมทานเป็นเลิศในทานทั้งหลายมีคนขี้เมาติดพนันฆ่าสัตว์เป็นนิสได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นนับว่าเป็นคนทุศีลผู้นี้เป็นผู้ที่ให้ธรรมทานหรือไม่ครับ ถ้าเขามีส่วนสร้างหนังสือธรรมะแล้วแจกจ่ายให้ธรรมะเขาก็ธรรมทานแล้วเขาก็ได้ทานจากการให้ธรรมะอยู่แล้ว คำถามจากคุณจันทนาวณิชา5การค้าขาย5อย่างในที่นี้หมายถึงการค้าขายที่เป็นอกรณียะสำหรับอุบาสกคืออุบาสกไม่ควรประกอบ1ค้าขายอาวุธ2ค้าขายมนุษย์3ค้าขายเนื้อสัตว์4ค้าขายน้ำเมา5ค้าขายยาพิษอาชีพที่คฤหัสถ์ไม่ควรทำ5อย่างข้างต้นนั้นปัจจุบันมีอาชีพมากมายยากแก่การจำแนกว่าเป็นอาชีพที่มีโทษหรือไม่จะมีหลักการใดให้เราเข้าใจได้ง่ายๆตามที่พระพุทธเจ้าท่านแนะไว้ขออนุญาตยกที่สงสัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมา2ข้อซึ่งอาจจะตรงกับข้อที่ห้ามขายยาพิษ1อาชีพทำขนมหรืออาหารมีวัตถุดิบช่วยในการปรุงแต่งที่ทำมาจากสารเคมีเพื่อประโยชน์ทางการค้าเช่นลดต้นทุนการผลิตเช่นเนยชนิดทรานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสารกันบูด 2. ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเช่นใส่สารประหลอดและคอรีนตัวอย่างทั้งสองนี้ถือว่าเข้าขายการค้าขายยาพิษหรือไม่คะ ก็มันเป็นพิษหรือเปล่าถ้ามันเป็นพิษก็เป็นไม่เป็นพิษมันก็ไม่เป็น ข้อที่2โยมคิดจะทำขนมขายและได้เห็นสารเคมีต่างๆเป็นสิ่งที่ช่วยลดต้นทุนช่วยเสริมประสิทธิภาพของขนมหากการลดต้นทุนต้องใช้สารเคมีเหล่านี้แต่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนกินโยมเห็นว่าก็เหมือนกับขายยาพิษนั่นเองแต่คนบางกลุ่มทั้งที่รู้และไม่รู้ยังใช้สารเคมีและมองเป็นเรื่องการลดต้นทุนให้อยู่ได้ในการแข่งขันกันในตลาดค้าขายและไม่ผิดจริงหรือไม่คะ เรื่องของคนอื่นเราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจเรื่องของเราก็พอถ้าเราจะขายเราก็ขายสิ่งที่ไม่เป็นพิษก็แล้วกันส่วนคนอื่นก็จะขายสิ่งที่เป็นพิษมันก็เรื่องของเขาหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามไหมอยู่ใกล้ๆแถวนี ้เวลาที่เราใส่บาตรนะคะเราใส่สตางค์ลงไปถือว่าบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าพระวินัยห้ามพระรับเงินทองจากมือด้วยมือของตนเองถ้าญาติโยมอยากจะถวายเงินทองต้องฝากไว้ให้กับลูกศิษย์และลูกศิษย์ก็จะเป็นคนดูแลรักษาเงินทองให้พระเวลาพระต้องการใช้ก็จะบอกลูกศิษย์ให้ไปจัดซื้อข้าวของต่างๆงั้นก็ต้องสังเกตดูว่ามีลูกศิษย์มากับพระหรือเปล่าถ้ามาก็แยกเงินทองนี้ไว้แล้วบอกถ้ามีซองมีอะไรเขียนไว้ชัดเจนก็จะดีว่าถวายให้กับพระหรือถวายให้กับวัดหรือถวายให้กับน้ำไฟอะไรก็สุดแท้แต่ไม่ควรถวายให้กับมืออย่างญาติโยมมาถวายของนี่ถวายเงินทองนี้ก็ไม่ให้ถวายเงินทองให้ถวายใบปวารณาแทนก็เหมือนกันไม่ควรใส่แต่ไม่บาปเป็นบุญแต่ต้องให้มัน ถูกกับพระวินัยเท่านั้นเอง แล้วถ้าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มที่จะนั่งสมาธิหรือทำสมาธิพวกนี้คือท่านมีวิธีการแนะนำยังไงคะที่จะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะคะ ก็ทำสิฟังไปแล้วก็ทำเลยมาให้วินัยนำอะไรอันนี้ก็พูดมาต้องเกือบชั่วโมงแล้ว ทำแล้วแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงคะว่า ก็ทำไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มเองถ้าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดผลขึ้นมาเองทำกินสองคำแล้วก็มานั่งรอผลมันไม่มีวันที่จะได้ผลทำไปสิบางคนก็ใช้เวลา5เดือน6เดือนปีหนึ่งถึงจะได้ผลบางคนก็ไม่แน่วันสองวันก็ได้ผลมันอยู่ที่ว่าเราทำถูกก็ทำไม่ถูกทำมากก็ทำน้อยมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีก็จะได้ปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ